وگران رسول مدر و خوان روزی تستا یو ظلیمی در و لها خلی مادین تستا وگران رسول وگران رسول مدر و خوان روزی تستا یو ظلیمی در و لها خلی مادین تستا وگران رسول کائنات کی بہتری تا دیر ناز ولی محمد نبی سرور یتا دیر رات گرانا دیر رات گرانا زکا دوست دار اکبر یتا حل دبا خوشی وای چی در خلای وای پنجره تستا وگران رسول مدر و خوان روزی تستا یو ظلیمی در و لها خلی مادین تستا وگران رسول وگران رسول دروش پوت سپین مشالی تا مرغون دی زلیگی هر پتیل لراز والی تا قدر دې ډېر زیات دی هر خایست لار مثالی تا غړم دې دې دن ډېر ارمانی يم دروازه تستا وگران رسول وگران رسول مدر و خوان روزی تستا یو ظلیم در و لها خلی مادین تستا وگران رسول استا وطن گلی گل زار کاری زای پرشید از کاشیریم دستا مزار کاری زرمی پر بیل لائے زرمی پر بیل لائے ہارا لار سنگار سنگار کاری دلتا می جونگا شو زدر زندخت و میرے دستا وگران رسول مدر و خوان روزی تستا یو ظلیمی در و لها خلی مادین تستا وگران رسول وگران رسول زا عزیز شکیب دعا کرما غارم دیوی سال دخبل معبود ندمن اکرما تراتا شفیشا سوال زرائی درتا صدا کرما نالار مواز قوات چی در شمی نار تستا وگران رسول وگران رسول مدر و خوان روزی تستا یو ظلیمی در و لها خلی مادین تستا وگران رسول مدر و خوان روزی تستا